pittoreschi. Hazırlayan ve sunan Jacques Cohen. Tüketici ve medya araştırmalarında dünya lideri Nielsen'ın katkılarıyla. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Açık Radyo. Herkes biliyor zaten burada olduğunuzu. Açık Radyo 94.9 ve Gitaresk. Bu bak, 3 gündür hep dünyanın cazı diyorum. Yanılmadım bu sefer. Ve geleneksel konuğumla birlikteyim, Gonca Açkal'ın. Tekrar hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bu destek kampanyası, destek projesi özel yayını bahanesiyle sosyal medya dışında senede bir kere görüşüyoruz kendisiyle. Bu da çok mutluluk verici bir şey çünkü müzik zevklerimiz hemen hemen aynı. O yüzden hatta Gonca Hanım'a dışarıda bunu ilk siz duyacaksınız, herkese söylemeyin. Bir teklif yaptım, gitaristi paylaşır mısınız diye. O olumlu. Bakalım ben aynı şeyde sebat edebilecek miyim? Kaç senedir? Açık Radyo'dan da önce programın tarihi. Çok sene var yani. Ama paylaşmak isterim. Yani rahat paylaşabileceğim bir insan kendisi. Ve bugün beni işten de kurtardı. Kendi playlisti de geldi. Çok da mutlu edici bir playlist. Valla Jacques Bey, bakalım işe yarayacak mı? Şimdi biz seviyoruz da. Acaba destek gelecek mi bu saatte, yoksa bir rehavet havasına mı büründü dinleyiciler? Olmaması lazım. Bence de olmaması lazım. Şimdi bizim asıl amacımız tabii bu buluşmamız, senelik buluşmamız, geleneksel ve deneyimli gitarist konuğumla sizden destek istemek. Çünkü o da, ben de onlardan, yani sizlerden biriydim, dinleyici idim, programcı oldum. Gonca Açkal'ın da yıllardır dinleyicimiz. Galiba o da programcı olacak. Öyle bir planda yapılmaya başlandı. Sizin de sıranız gelecek. Yani bu radyoda bütün mesele gönlünüzde yatan aslanı iyi bir şekilde paylaşabilmek. Zevk alarak programı sunmak. O zevk almak için de sunduğunuz, paylaştığınız şeyi çok seviyor olmanız lazım. Tek özellikler bunlar yani. Sizin de bizimle bu mikrofonları bizden sonra devralmanız mümkün. Ama bir tek şeye bağlı bu. Bizim yayınımıza devam etmemize. O yüzden bu destekler çok önemli. Açık Radyo popüler kültüre pek hitap eden bir radyo değil. Onun için reklamdan aldığımız pay fazla olamıyor. Destekle de geçen senelerdeki ortalamayla senenin 3,5 ayını, giderlerini karşılayabiliyorduk. Bu sene de en azından öyle olmasını ümit ediyoruz. Onun için Gonca Hanım burada. Onun için ben Bodrum'dan kalktım, buraya geldim. Değil evet mi? Hepimiz uğraşıyoruz. Dinleyicilerimizden de bu konuda birazcık daha yardım, destek ve şöyle arkadan iteleme bekliyoruz ki radyo devam etsin. Senede bir gün böyle acıklı bir şarkı ismi olarak kalmasın. Bunu zevkle devam ettirelim. Evet. Müziği de verelim yavaş yavaş. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Telefon numarası? Vereceğiz. Parça girmeden. Yeni gelenek, eski gelenek o aslında. Ha, öyle mi? Hatırladınız mı? Evet, doğru. Nedense daha etkili olduğunu sanıyoruz. Peki. Buyurun. Parçayı söylüyorum şimdi ilk önce, değil mi ben? Evet. Evet. Bugün ilk olarak sizlere 2011'de yayınlanmış bir albüm var. Aslında ben bu grubu biraz önce Jacques Bey'e de söylüyordum. İşte yeni grup falan diye böyle takibe aldım. Birdenbire adamlar mainstream oldu. Black Keys, The Black Keys'den dinleyeceğiz. En son 2011'deki El Camino albümlerinden Gold on the Ceiling. Ve telefon numaramız 0212 343 41 40.000. Arayın, destek olun. Yeah. get my gold on the ceiling. Gold on the Ceiling, El Camino albümünden The Black Keys. Müsaade eder misiniz anekdotumuzu anlatayım? Lütfen. Şimdi ben gitarist programı yapıyorum ve gitarist programında işte Black Keys olmuyor genelde tabii. Ve bir gün sizin Facebook'taki beğeninizi like ettim. Yani bir videosunu attınız. Çok şaşırdı Gonca Hanım ben Black Keys seviyor muyum diye. Seviyorum ve ona da kendisine biraz önce izah ettim. Haftada bir saatlik gitariste çaldığı müzikten daha fazla şeyler de dinliyorum ben diye. Neyse anladı sanırım. Anladım. Yok anladım öğrendim hatta mahcup da oldum. Estağfurullah. Onun için bundan sonraki parça sanırım bu mahcubiyetimi gidermek üzere olacak. Ama o benim çok sevdiğim bir parça. İşte onun için. Onun için denk geldi. Teşekkürler. Affedersiniz böylece beni. Ne demek? Ne demek? Buyurun o zaman siz söyleyin. Söyleyeyim vallahi ne olur. Lütfen. Bu... Black Magic Woman diye bir parça hepiniz biliyorsunuz ve Santana en önemli yorumcusu. Birçok yorumcudan biliyorsunuz fakat bu aslı şimdi dinleyeceğimiz Peter Green'in bestesi. Fleetwood Mac'ten dinleyeceğiz öyle getirmiş. Sağ olsun Gonca Hanım. Black Magic Woman ve bu parçayı dinlerken kendinizi fazla kaptırmayın. Telefona kadar ulaşın. 0212 343 41 41. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. so bad. I need you, darling. Gonca Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Black Magic Woman, özellikle Fleetwood Mac yorumunu getirdiği için gitarist benim gönlümde daha da kıymet kazandı bu akşamlık. Aslında çok sevmem programı. Yok, biz zaten seviyoruz diye yapıyorsunuz, bırakamıyorsunuz, onun için biliyorum. Yoksa siz hemen yarın ya dönüp çıkacaksınız işte. Ya kaç senedir yapıyorum ve kaç hala sene seviyorum. Olacak be? Vallahi Açık Radyo'da 16 senedir. Ondan önce de benim bir ara kendi korsan radyom vardı. Orada da gitarist programı vardı yani ismen. Onunla beraber herhalde 18 sene falan. 18 sene. 18 sene. O zaman doğanlar 18 yaşında. Acaba evet, yeni rakçı kazandırmış olabilir misiniz camiaya? Yani çalan rakçı mı? Dinleyen. Dinleyen kazandırmışımdır diye inanıyorum. Bizim evde bilmiyorum, daha henüz o konuda bir hareket göremiyorum ben. Uzay bir gün dinleyecek. Ben de umutluyum. En azından etrafta başka müzik olduğunu farkında olmazsa mecburen dinlemek zorunda kalacak. Ben nasıl denizden, etrafta denizsin evde mi fazla? Müzik? Denizden daha umutluyum. Deniz şimdi soruyor çünkü arabada bir şey çaldığı zaman. Bu ne anne? Bu şey miydi? Caz mıydı? Burak mıydı falan diye. Daha meraklı. Biraz ama daha uzayın meraklı. Da şu anda yaşı 15 mi demiştiniz? 15'e girdi. Yaşı şu anda böyle müziğe konsantre olacak yaş değil ama ben uzayda geçen destek projesinde sağ olsun gelmişti sizle beraber. Evet. Orada ben aslında ümitliyim ondan. Yani ne kadar anlarım bilmiyorum. Yani insan bir yarım saat görmeyle insan anlayamaz ama. İyi çocuktur. O başka, hayır. Rock müziğiyle ilgili ilişkisini söylüyorum. İyi çocuk olduğu kesin, çok da zeki, onu da belirteyim yani. Evet. Öf, acayipti vallahi. Bana çektiği için ondan. Herhalde. Evet, buyurun anlatın bize bakalım. Bundan sonraki, şimdi dinleyeceğimiz daha doğrusu parçam yine 2011'deki bir albümden. Ortak sevgimiz. Ortak sevgimiz, evet, çok sevdiğimiz, kıymetlimiz Joe Bonamassa'dan Dust Bowl diye bir albüm çıkardı. Aslında şimdi onu, oradaki parçanın kısa bir versiyonunu buldum ben, onu çalacağız. Esası böyle 6-7 dakika falan albümde. Dedim şimdi onu çalarsak kimse aramaz. Destek de isteyemeyiz. Yani. Onun için bir kısa versiyonunu buldum. Nereden buldum da hatırlamıyorum. Çok güzel. Slow Train diye bir şarkı. Şarkı demiyorduk değil mi? Parça. Yok, onu siz beni ikna etmiştiniz aslında farkında olmadan niye böyle mecburiyetimiz var diye. Peki. Tartışmıştık bunu. Teşekkür ederim. Yani. Didim Sürçer şarkı seni. Şarkı aslında hakikaten. Yok, hakikaten ben artık şarkı demeye başladım. Sağ ol. Zorluyorum kendimi yani. Öğrendim. Şimdi Slow Train'i dinleyeceğiz. O arada da kısa bir parça. 1,5 dakika, 2 dakikaya yakın. Hemen kredi kartlarını falan cüzdanlardan alıp koşmak için telefonun başına uygun bir süre. Evet, bence de. Telefon numaramız da 0212 343 41 41. We'll be right back. Yavaş tren. Yavaş tren, yavaş yavaş, çabuk da bitti. Tam evet, sohbet hızlı ediyorduk. Yine ederiz. Evet, bu arada bilmiyorum arayan var mı? Çok şüpheliyim ama. Yok, çünkü telefon burada çalmadı. Benim bir kulağım yarım açık, görüyorsun. Benimki de açıktı. Evet. Belki bu bağlanamamıştır. Feryal bağlamıştır onu. Peki. Ya bu ara öyle, ben dünyanın cazında da şey oldum. Bilmiyorum yani, belki de şunu yapmak lazım. Bugün şeyi yakaladı Eraslan. Ya dedi, herhalde siz dedi, dinleyenler dedi, hepiniz zaten destek oldunuz. Demek ki yapılması gereken şey sizlerin başka destekçiler bize bulmanız. Referans yöntemi. Evet. Güzel. Ya bence haklı güzel aslında. Güzel. O, yani. O zaman arkadaşlar, bir kulak bizde, cep telefonlarınızda elinizde. Şöyle bir arayın diğer arkadaşlarınızı. Yeni destekçiler lütfen bize bulun. Çünkü belli ki siz desteklemişsiniz, aramıyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Değil mi? Teşekkürler. Tabii, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler destekleriniz için. Sağ olun. Şimdiki parça yine 2011'de. Yine kıymetlimiz Bonamassa'nın işin içinde olduğu bir proje. Fakat bu parçayı söyleyecek olan sanatçıyı ben bu albümle öğrendim. Ben sonra öyle, tabii ben araştırdım. Albüm eskiymiş yani. Evet, eski şeylerini, albümlerini falan da buldum ama bundan aldığım keyfi de onlardan alabilmiş neymiş, değildim. Neymiş, kıymetlimiz sayesinde. Aynen, ben de, bana ama da oldu. Ama kendisi de itiraf ediyor. İtiraf demeyeyim de söylüyor. Bir röportajını seyrettim. Joe bana yap dedi, ben de yaptım diyor. Evet, çok çok güzel. Aslında onun albümleri de hoş ama yani biz almazdık yani. Almazdık, evet. Almazdık. Ama inanılmaz bir ses. Evet, çok, çok güzel. Çok güzel bir Ray Charles parçası söyleyecek. Beth Hart'tan bahsediyoruz bu arada. Don't Explain isimli albümden Sinner's Prayer. 0212 343 41 41. We'll be right back. baby. Yeah, I've changed my ways. Don't want bad looking trouble. And if I lost somebody wrong, Lord, have mercy of you, please. Have mercy. Joe Bonamassa ve Beth Hart'ı dinledik. Don't Explain albümü. Bu albümle çıkmadan önce bayağı reklamını yapmışlardı. Biz de çok merak ediyorduk değil mi nasıl bir şey olduğunu. Evet evet ben hatta, devamlı Amazon'da görüyordum. Evet. Hatta yazışmıştık biz galiba sizle de yani bekliyorum gelsin de görelim falan filan diye. Geldi gördük beğendik. Beğendik. Bonamassa'nın konserleri de vardı. Onların da şimdi DVD'leri evet. Çıksa da alsak filan diye. Belki bir şey daha çıkmış. Şey gelmiş. Ne bu, gelmiş? Black Communion'ın Live in Europe evet. Videosu gelmiş eve hanım haber verdi dönsem mi diye düşünmedim değil. Biraz saklasın bekleyin. saklar da ben merak ediyorum. Biraz bekleyin birkaç gün sabır. Peki ben devam edeyim mi? Tabii lütfen. Bir tane telefon çaldı bu arada demek ki daha önce destek vermemiş bir dinleyicimiz varmış. Destek vermeye karar vermiş. Ona teşekkür ediyoruz. Siz zaten destek vermiş olan dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yeni destekçiler bulmanızı rica ediyoruz bize. Hatta bir daha da olabilirsiniz isterseniz canım. Yasak değil yani. Değil aslında mi? Doğru değil mi? Ne olur? Yani siz oldunuz dün siz mesela. Siz telefonu olarak. Kapatmıyorsunuz değil mi? Ben dayanamadım. Dün siz o kadar güzel şeyler çalıyordunuz ki neşe içerisinde tekrar aradım. Sağ olun. Aradım. Çok sevindirdiniz. Şimdiki parçamız... Evet biraz hikayesi var bunun ama kısa kesmeye çalışayım. Maksat hem şarkı dinlemek hem de destek almak. Bir kere önce kim söyleyecek bunu? Bu da benim kıymetlilerimden bir tanesi. Faik de bizim Kenny Wayne Shepherd'ı çok seviyoruz. Evet aynen. Genç de dahi, bir sanatçı. Dahi. Evet. Herhalde 34-35 yaşında falan. Fakat dinlediğiniz zaman hiç öyle gibi değil. Sanki senelerdir bu işe ne diyeyim? Emek vermiş gibi duruyor. How I Go diye bir albümü çıktı. Bu da yeni albüm. Güzel. Oradan beğendim. Çalacağımız parça O Pretty Woman. Aslında başka birisini hatırlatıyor. Yakın zamanda kaybettik. Bilmem siz sever miydiniz? Pek çok aslında seveni yok. Gary Moore'un. Biraz ters bir adammış. Nur içinde yatsın yo, mı denir? Gary Moore'u ne zaman sevmemeye başladı insanlar? Sevmediklerini sanmaya başladılar. Bir işte o bir pop gibi. Evet. Halbuki evet. Metal ve blues zamanları evet, muhteşemdir yani. Falan, evet. Onu silmemek lazım adam biraz para kazanmaya kalktı diye. Çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp yapmasınlar. Zaten şimdi adamcağız da artık tarihe karıştı. Onun bu parçasını, o Pretty Woman'ı dinleyeceğiz. Emin değilim onun parçası mı ama yok, ben ondan değil, biliyorum. Ben ondan biliyorum en azından. İsmi ağzında çok eski. O da genç yaşta ölmüş bir müzisyen O Pretty Woman onun bestesi. Tamam. Muhteşem. Olur. Adını hatırlayacağım inşallah. Tamam hatırlarsanız onu tamam. Da söyleyeceğiz. Şimdi o parçayı dinliyoruz. Daha fazla uzatmayayım. Dinleyici destek hattı numaramızı da tekrar ediyorum. 0212 343 41 41. Till I got you. girmişiz, yakalandım yine dedikodu yaparken air conditionlar hakkında. Yani şeyi konuşuyordu Gonca Hanım'la, Açık Radyo'nun son destek, burada yapılan son destek projesi olacağını bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir yer bulduk, taşınıyoruz. Ve bu air condition sorunumuz vardı, onu konuşuyorduk. Neyse, size o detayları değil de bu taşınmanın tabii getirdiği bazı yükler var. Her şeyi barterla veya bağışla halledemediğimiz için bu destek aslında biraz önemli. Onu belirtmek istemiştim. Evet, ne diyeyim, şeydi Roy Orbison, O Pretty Woman'ın asıl bestecisi. O da çok genç yaşta, yıllar önce öldü ve çok severdik biz. Ömer Madra, bendeniz falan, çok sevdiğimiz bir müzisyendi. Bir gün Roy Orbison özel programı yapayım. Vallahi çok isabet olur. O kadar iyi bir adamdı ki. Yani şimdi böyle cayır cayır gitarlar yok ama olsun, çok güzel besteler var. Olsun, onu başka programlara da uygun olabilir, şimdi ben söylemeyeyim ismini ama. Niye, rekabet olur diye mi? Melomanya'ya olur mesela. Onu değil, söylemeyeyim dedim. Yok, niye söyle, o da bizim programımız. Peki. O da bizim çocuğumuz. Peki. Güzel çalıyor. Teşekkür ederim sevgili destekçiler. Evet, biz bu şeyle devam edelim. Bu hızla devam edelim. Hız mı artık? Şevk mi? Bu şevk, bu enerjiyle devam edelim. Biraz da hızlanıyor. Eğer zamanımız yeterse, acaba lafı mı kısa kessek bilmiyorum. Zamanımız yeterse bayağı hızlı gençlere göre bir iki şey de ben sonlara doğru eklemiştim. Ama bir 11. parça var ki ona yetişirsek harika olacak, şahane olacak. Bakalım, olmaz Sacak Bey, biz onu sizle sonra dinleriz. Tamam. Kıskanın, kıskanın. Kıskanın. Bol bol arayın, biz de hiç konuşmayalım. Sıradaki parça yine Kenny Wayne Shepherd'dan, yine aynı albümden. Neden bilmiyorum, arka arkaya ikisini koymuşum. Ama çok da güzel bir parça. O arada aramak için de çok müsait. Never Looking Back. Telefon numaramızda, buyurun. 0212-343-41-41. Rolling down the road, walking, Olur. Olur. Never Looking Back adlı parçayı dinledik ve oldu. Çok güzelmiş hakikaten. How I Go albümünden Kenny Wayne Shepherd'ın. Bu da hani 35 yaşında falan ama yani o da meşhur olduğunda ve profesyonel olarak çalmaya başladığında o da 20 yaşını falan bulmamıştı. Yani tecrübe hissediyorsanız gitarında var o tecrübe. Fakat çok küçük yaşta da çok güzel çalıyordu. Muhteşem bir blues rock gitaristi bence. Ve Gonca Açıkalın'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel playlist'e gitaristi şenlendirdiği için. Ve müstehcen tekliflerim olacak gitaristi paylaşma gibi. Bu her sene düşünüyorum ve bu sene galiba gerçekleştireceğim. Mahir'le bir konuşayım. Tabii müdür beyden izin evet, almamız lazım. Evet. Şimdi ne dinleyelim? Şimdi biraz böyle sertleşelim. Güzel sert. Arkadan birkaç tane daha gelecek ama şimdi sert girmek lazım burada. Aslında tam metal değil. Metal geçmişi olan sanatçıların oluşturduğu bir süper grup var. Black Country Communion diye. Ben bunu sizden öğrendim. Ne mutluluk. Evet, sizden öğrendim. Sonra ikincisini de hemen peşine düştüm. Onu da buldum, buluşturdum bir yerlerden. Black Country Communion'ın 2010'daki albümü. Birincisi i̇lk zaten ilk evet. albümünden. The Great Divide'ı dinleyeceğiz. Ama tabii burada yine kim var? Onu söylemeden geçmeyelim. Kıymetlimiz var. Çoğu bonemesen yani. İsmi lazım değil. Baş harfi Joe. Baş harfi. Telefon numaramızı da orada söyleyelim. Uzun bir parça. Bol bol arayacak zaman var. 0212 343 41 41. Make it understood. I'm sure. kafanı falan salla. Burada böyle aç... Hank kaldım yani Feryal'cim. Yani benim tecrübeme çok güveniyorsun ama ben canlı yayın tecrübemi biraz kaybettim biliyorsun. Yani bodrumlardan, bodrumlardan. Bodrum, bodrum. Evet, Black Country Communion. Jack Bey, ses nasıldı? Çok acayip Glenn Hughes, değil mi? Çok muhteşemdi. Evet, yani vokalist dediğin böyle olur. Çok yani. Muhteşemdi. Çok muhteşem. The Great Divide'ı dinledik. Şimdiki parçayı ben anons edemem. Kalbim müsaade etmeyebilir. Burada kalmayayım ben mikrofon önünde. Aslında genç arkadaşlarımızdan biri ben çok yorgunum herhalde öleceğim bu akşam falan dedim. Mikrofon başında ölün şanınız olsun falan dedi. İyi mi ya? Rica yani... etsem haftaya gitariste bunu tecrübe eder misiniz bu hafta tamam, değil de. Tamam merak etmeyin. Merak bu arada evet. Birkaç tane telefon çaldı ama ya da ben çalmasını istediğim için öyle duydum gibi. Yok yani. Yok çaldı biraz. Hı, çaldı sağ olsunlar. O zaman şimdi ama sıradakini... yetmez tabii. Yetmez. Geçen yetmez. Hafta, geçen ayki şeyimiz 12 miydi neydi? Güzeldi. İyi bir 20, rakam 20 vardı. 20 idi. 25'ti evet. Belki de. Yok 20 idi 20. Şimdi o zaman bu parçayı biraz önce arayanlara teşekkür olarak ve bundan sonra arayacak olanlara da bir incentive olarak, teşvik olarak çalalım. İlk 5 parçamdan biridir dünyada. Öyle mi? Peki. Evet. O zaman geçen sene de zaten böyle bir seri yapmıştınız galiba, değil mi? Olabilir, evet. Evet, Sunshine of Your Love ve büyük Jimi Hendrix'ten dinliyoruz. 0212 343 41 41. Adamım Jimi Hendrix ve biraz önce Gonca'ya söylediğim gibi ben de birdenbire senliğe başladım bak şimdi. Tamam. Burada bir tamam. Gonca olsun ama ben lütfen biraz daha Jack Bey diye devam edeceğim. Artık program orta olacağız inşallah ya. Olsun yine de ben çırak. İlk 5 Sunshine of Your Love benim ilk 5 parçam arasına girer. Onun için yani böyle canı gönülden bir teşekkür daha size. Bir tane daha gelecek ama teşekkür o zaman da istiyorum. Sonra. Düşünürüz. Düşünürüz. Destek olurlarsa teşekkür edeceğim. Tamam. O zaman anlaştık. Bundan sonrakini sunalım mı? Anons edelim mi? Olur ama destek isteyelim mi? Önce destek nasıl isteyelim? Bu sefer hangi şey temayı bulalım? Destek hangi temayı için? Bulalım? Kahve makinamız bozuldu. yeni getirdiler. Olmadı. Bir tane espresso makineciyi. Olmadı o zaman. Arkadaşlar sağ olsunlar. Ne diyelim? Burası... pek çoğumuz için dinlerken nefes alma ortamı. Benim için en azından öyle. Sizin için de öyleyse arabada giderken gelirken canınız sıkıldığında pazar sabahları saat 10'da falan. Lütfen bu radyonun devam edebilmesi için desteklerinizi esirgemeyin. Nefes almaya devam edelim. Çok güzel. Dinleyeceğimiz parçayı sen anons et. Ben biraz heyecanlıyım yine. Peki ben anons edeyim. Biraz önce söz verdim. Yavrum, programdan evet. Önce de bazı sözler vermiştim bazı arkadaşlara onlardan telefon bekliyoruz sertleşecek diye. Şimdi biraz metale doğru kaymışız. AC/DC dinleyeceğiz. 1980'den bir parça. Albümle aynı adı taşıyan parça Back in Black. 0212 biz yorulmuşuz. 0212 343 41 41. girdik. Girdik. Evet. Çok güzeldi değil mi? Evet, muhteşemdi vallahi. Aslında ben böyle eğer gitar çaldım farkındaysan burada. Farkındayım. Evet. Hatta günde 4 saat çalışmayı falan da planlıyordunuz gitara. Ama eğer gitar değil, gerçek gitardı. Şimdi bir telefon daha çaldı. Evet. Bir iki tane çaldı ama elimde de bir liste var. İsterseniz o listeyi bir şimdi teşekkürler için okuyalım. Ondan sonra da sanırım artık son parçamızı çalacağız. Telefonlar çalıyor, çok heyecanlandım. AC/DC'den vallahi çok memnun kaldım ben. Bir de AC/DC programı mı acaba yapsak? Yapalım, tamam. Peki. Beraber yapalım onu. Olur. Belki de. Tamam, peki. Yani ben işin desteği beklememek lazım. Evet. Şimdi o zaman listemizi hemen okuyalım. Arayan destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Aralarındaki arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum. Gül ve Sarp Çetin, Seda Kurttepeli, Gülçin Orgun, Özlem Mavi Saltık, Defne Zaim, Pelin Atamgazi, Selda Okan. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Jack Bey. Efendim. Bu şimdi ismini söylemeyeceğim parçayı lütfen siz anons edebilir Eyvah. Misiniz? Madem bu kadar hukukunuz var parçayla. Hem de nasıl hukukum var. Şimdi bu Gitaresk Açık Radyo'dan bile eski bir program. Ve her zaman onun giriş müziği Peter Green, yani bu programın başında da çaldığımız Peter Green'in bir bestesiyle olmuştur ama kendi çaldığı bir bestesiyle. Gonca'nın bana yaptığı büyük sürprizlerden biri de bu parçayı getirmek. Farklı bir yorumla yine bu programın ortalarında çaldığımız Gary Moore'dan, çalmadık Gary Moore'dan, çalmadık, bahsettik. Gary Moore'dan yorumuyla ve Gary Moore'un sadece Peter Green besteleri için yaptığı bir albümden gelecek bir parça. Çok da güzel bir yorum. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Belki gayri tabii diyebilirim. Gayri, çok güzel söylediniz. Yani çok güzel söylediniz. Hiç anlaşılmadı. Supernatural ve 17 yaşındayken John Mayall and the Bluesbakers'da çalıştığı zaman yazmış olduğu bir parça Peter Green'in. Ve çok güzel de bir yorumu bu. Bence orijinalinden bile iyi denebilir. Ve biz telefon numaramızı verip bu müziği başlatıp bu müzik boyunca, bu güzel sürpriz boyunca bol bol destek telefonu etmenizi rica ediyoruz. Evet, telefon numaramız 0212 343 41 41. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. gitaresk. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen. Tüketici ve medya araştırmalarında dünya lideri Nielsen'ın katkılarıyla.